Book 2 82 82 الماضي 2 E shkuara 2 E shkuara 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ A të duhej të thërrisi një ambulancë? A të duhej të thërrisi një ambulancë? Hal kana alejka an tastad'i at-tabib? A të duhej të thërrisi mjekun? A të duhej të thërrisi mjekun? Hal kana alejka an tastad'i ash-shurta? A të duhej të thërrisje policin? A të duhej të thërrisje policin? Hal ladejka rëkma telefon? Kana la jazalu maji, mundhu lahadhat. A e keni numërin e telefonit? E kisha diri para pak. A e keni numërin e telefonit? E kisha diri para pak. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. أي كني أدريسن؟ إكيشا ديري برا باك. أي كني أدريسن؟ إكيشا ديري برا باك. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. أي كني بلان نيتشوتيتيت؟ إكيشا ديري برا باك. A e keni planin e qytetit? E kisha deri para pak. Hal jaa fi al-maw'id? Lam yastati' an ya'ti fi al-maw'id. A erdhi në kohë? Ai nuk të vinte në kohë. A erdhi në kohë? Ai nuk mund të vinte në kohë. Hal wajada at-tariq? لم يستطع أن يجد الطريق. أي جيتي روغن؟ أي نوك متجين تروغن؟ أي جيتي روغن؟ أي نوك مونت تجين تروغن؟ هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. أتكوبتوي أي تو؟ أي نوك مونت تمكوبتون تا؟ أتكوبتوي أي تو؟ أي Nuk mund të më kuptonte. Limadha lam tastati' an ta'ti fi al-maw'id? Pse nuk munde të vije në kohë? Pse nuk munde të vije në kohë? Limadha lam tastati' an tajid at-tariq? Pse nuk munde ta gjeje rrugën? Pse nuk munde ta gjeje rrugën? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ pse nuk munde ta kuptoje atë? pse nuk munde ta kuptoje atë? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. nuk munde të vije në kohë sepse s'kishte autobus. nuk munde të vije në kohë sepse سكيشته أوتوبوس. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. نوك موندا تجيه روغن سبسي سكيشا بلان قيوتيتي. نوك موندا تجيه روغن سبسي سكيشا بلان قيوتيتي. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جداً. Nuk munda ta kuptoja, sepse muzika ishte e lartë. Nuk munda ta kuptoja, sepse muzika ishte e lartë. Laqad kana alayya an akhudha taksi, sayyarata ujra. Mudesh të merrje një taksi. Mudesh të merrje një taksi. Laqad kana alayya أن أشتري خريطة المدينة. Mundesh të blie një plan qyteti. Mundesh të blie një plan qyteti. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Mundesh të fikje radion. Mundesh të fikje radion.